Que tal? Son o pequeno monstro e aquí comeza unha nova edición de A 80 vinilos por hora en Radio Filispín, a radio libre que emite dende Ferrol. Edición número 53 e volumen número 12 da enciclopedia musical dos anos 80. Estamos coa letra C, no seu ocaso. Sí, sí, xa estamos acabando coa letra C. Ou a letra C está acabando con nós? Nunca o saberemos. En calquer caso, a semana pasada rematábamos con Charol, que hoxe nos vale para comezar con este segundo álbum editado no ano 1982, chamado así Charol 2, e esta peza que abría o traballo, Tecno 1, Charol. Charol, no seu segundo álbum do ano 1982, titulado así, Charol 2. Imos tirar de lafonoteca.net, sitio superinteresante, donde se compilan moitas biografías de bandas de todo o Estado español, pois unha referencia a esta banda, que dio o seguinte, está asinada por Julián Molero. E traducimos, o segundo LP da banda, Charol 2, editado polo selo catalá Belter no ano 1982, apresentanos unha sección rítmica moi sólida que actúa como o verdadeiro motor do grupo e que, ademais dos clásicos baixo e batería, inclúe numerosas axudas en forma de caixas de ritmo, baterías electrónicas e inventos e dispositivos do momento. O disco foi apresentado na sala Rockola de Madrid en decembro do ano 1982. A pesar do bon traballo do grupo, non funcionou comercialmente, o que precipitou a disolución do conxunto en 1983. Entre os temas aquí incluídos destacamos o que o abre, sen dúbida alguna o máis comercial, Tecno Hum, cun tecnopop ben construído que foi tamén editado en formato pequeno e que pode resultar parecido a algunhas cousas que neses momentos facían xente como Azul e Negro. Outra peza remarcable, e que imos escutar agora aquí no programa, é Non Más Bombas, cunha desas mensaxes de apocalipse diaria tan propia de Aviador Dro. Aquí temos a Charol 1982, No Más Bombas. Se teme que vaya a estallar una bomba en el distrito 27. Despejen la zona, despejen la zona. No más bombas antisépticas. No más bombas antisépticas. No más bombas antisépticas. No más bombas antisépticas. Hay una bomba. Charol, en 1982, grabando para o selo catalá Belter. E agora chegou ese momento tan esperado, amigas e amigas, aquí en 80 vinilos por hora, en Radio Filispín, donde pasamos páxinas, sí, sí, deixamos atrás a letra C, esa letra que nos dominou, esa letra realmente sustanciosa de bandas como a Carmina Burana, Casablanca, Ceremonia, Cicatriz, Cinema, Cinemas Pop, artistas como Carlos Berlanga, por supuesto, Círculo Vicioso, Ciudad Jardín, Claustrofobia, Clavel y Jazmín, Club Naval, Código Neurótico, Comité Cisne, cómo huele Controversia, Corazón Rebelde, Corazones Blindados, Cosecha Roja, Coz, Crimen Pasional, Crisis Affair, Cristal Oscuro, Cucharada, Cuerpo Diplomático ou Charol, que foron protagonistas nestes programas realmente. Abarcaron, coparon 80 vinilos. E o que imos facer é algo espectacular, que merece toda a nosa atención. Pasamos páxina. E nos atopamos coa letra D. Quen é a primeira entrada da enciclopedia musical dos anos 80 na letra D? Bueno, pois son esta banda, malagueña para máis señas. A ver se adivinades. Thank you. Danza Invisible, tal y como sonaron no seu primeiro maxi no ano 1982. Bueno, pues aquí estaba Ricardo Teixido, procedente dunha banda que se chamaba Cámara, que xa ouvichedes aquí no programa en algunha ocasión, Cris Navas e Manolo Rubio, ambos procedían de Adrenalina. Coñécense e deciden formar esta nova banda, Danza Invisible. Banda a que se incorporaría Antonio Luis Gil como guitarra solista. A su primera contribución discográfica realmente fue un EP compartido con otras 4 bandas, que fueron las bandas más votadas dentro de un concurso de maquetas que organizaba Radio Popular de Málaga en aquellos primeros 80. Xa no ano 1982 se incorpora o grupo como vocalista Javier Ojeda. O ver cos seus temas soan moito nas radios locais, se lles fai gravar unhas cuantas maquetas. Unha delas cae en mans dun dos produtores máis interesantes do momento, Paco Martín, que os ficha precisamente para o seu selo MR, selo que, do que xa falamos aquí ampliamente nalgúnha outra edición de 80 vinilos por hora. Xa no ano 1982, graban nos estudios Dubletronic de Madrid o seu primeiro maxi que contiña 4 temas e dos que ouvíamos precisamente o que daba título o maxi, Sueños de Intimidad. Ben, imos cunha nova peza dos malagueños, Danza Invisible, un ano despois, no ano 1983, entre os moitos maxis que se tiran do seu primeiro LP, editan, por exemplo, este titulado Mis ojos hacia ti. Mas A música densa e tamén, por que non, escura dos primeiros e fantásticos Danza Invisible. Isto era tirado do seu primeiro álbum, bueno, primeiro álbum que, como sabedes, se titulaba Contacto Interior, editado en 1983, e, bueno, del se tirarían moitos maxi singles, que era un formato moi habitual da época para alongar as pezas, que no caso de Danza Invisible, a verdade, é que ficaban moi ben con todos esos ritmos de baixo e que ademais tiña un mellor sonido. E desta banda densa con esa profundidade, os Danza Invisible, marchamos a ver que nos depara a seguinte entrada da letra D na enciclopedia musical dos anos 80 aquí en Radio Filispín. E nos atopamos cun personaxe cantante, guitarrista e compositor madrileño chamado Fernando de Diego, que tra la disolución dunha banda chamada Raquel editou este traballo baixo o nome de Diego, que se chamaba Chico, era o ano 1986 e se abría precisamente con esa peza, Chico de Diego. Solo actuar desnuda, noche abierta, escapar lejos, chico. Puedes mirar pero no tocar, es mi imagen, chico. Puedes mentir pero no entregarte. El corazón de la ciudad, seguridad, chico. Chico, para sentir. Chico, para soñar. Chico, para saber que sin una base no I'm not afraid to die. de Diego, Fernando de Diego, grabando este LP no ano 1986 que titulou Chico e do que ouvíamos precisamente a peza que o abría e que daba título o mesmo. Procedía de Diego dunha banda chamada Raquel e de Diego a The Picnic. Unha banda estrana, curiosa, certamente pois desas que gostamos pola súa rareza, porque ademais foron pioneiros en algún sentido nesto da música así un tanto experimental, tecnopop raro ou industrial así medio raro tamén. De entrada, isto é un single editado en 1985 por Superproducciones Manolito. É un single deses de 33 revolucións por minuto, dos que había algúns en la época eso de la movida, la música estatal dos 80, para que coopera máis música, máis minutaxe, pois nun single. Vamos con The Picnic e con esta peza que abría este curioso traballo. Precisamente a que daba título homónima ao proxecto, The Picnic. Thank you. 1985, Superproducciones Manolito editaba este single a 33 revolucións por minuto dun proxecto chamado The Picnic. Vamos a ler aquí unha referencia do sempre interesante blogue sangreespañola.wordpress.com que dio que segue e traducimos. The Picnic foi un proxecto persoal de Domi Delgado que morreu hai pouco. Tras deixar o grupo punk canario Familia Real, aquí se pasa a electrónica, a medio camiño entre o tecnopop, o minimal ou a electrónica experimental, un dos primeiros singles do estilo grabados no Estado Español, pois só separan tres anos deste disco do Necrosis en la Polla, primeiro álbum da banda mítica de industrial Esplendor Geométrico. Un single rarísimo. Está editado baixo un selo creado para a ocasión, Superproducciones Manolito. E no label aparece como a única referencia a Fundación Delgado de Donosti. As dúas caras son A. Está grabado a 33 revolucións por minuto, para que as cancións podan ser máis longas. A contraportada está diante e a portada está detrás, así que sabedes que é toda unha cousa rara. E, por certo, os cambios de velocidade que se aprecian ao ouvir isto non son problemas da grabazón, sino que así foi grabada a canción, así foron grabadas as pezas. Isto que soa xa leva por título Janet me quiere. Son The Picnic. The Picnic, unha banda certamente extraterrestre no ano 1985, con este single titulado xenéricamente El verdadero sonido tortilla. E agora, destas rarezas, a un grupo raro no seu momento que logo trascendería como a un grupo de culto e que se convertiría nunha das mellores bandas dos 80. Eles se formaron no ano 1981. Inicialmente foron un trío. Meses máis tarde entrou no grupo un batera, conseguindo entón a formación definitiva. Eran dous suecos e dois españois. A imaxe nórdica dos suecos era o detalle máis chamativo da súa oscura imaxe. Eles eran décima víctima, e entre as súas primeiras maquetas, gravadas naquel ano 1981, estaba esta mítica Tan Lejos. Décima víctima, coas súas maquetas no ano 1981, antes de editar ningún traballo en vinilo. Eran a cara oscura do pop estatal. Con respecto ao público, comentan a súa propia página web, décimavíctima.com, non había concesións. As súas actuacións eran estáticas. Carlos Entrena, cantaba sentado en plan Kroner, mentres Lars e Per, os suecos, se movían o imprescindible no seu sitio. Pola súa banda, José permanecía detrás da batera. O son, pese a estar formado só por dous instrumentos, batería e voz, era envolvente en vivo como en disco. Grazas á forma de tocar tan persoal dos suecos irmáns Mertanen e a contar coas ideas de son de Francisco Trinidad como técnico de son, aquelo resultaba certamente interesante. Vamos a ouvir unha nova peza das maquetas que non son tampouco moi habituais, así que soen, así que aproveitamos aquí en A80 Vinilos, en Radio Filispín. Esto que vimos lleva por título El sueño. En las tinieblas y con lentitud huyo, pero corro y no consigo avanzar. Voy esquivando los árboles, quien me persigue es más rápido. Que su cuerpo sea humano. Hay un vacío de sonido total. Grito y no puedo oír mi propia voz. Cruzo los bosques más lúgubres, entre cipreses e imágenes brillan. El sueño, outra das pezas maqueteras de Décima Víctima, no ano 1981, antes de que gravaran o seu primeiro álbum, titulado tal cual o grupo, Décima Víctima, un ano despois, no ano 1982. Ben, estamos nos últimos minutos de A 80 Vinilos por Hora aquí en Radio Filispín, como todas as semanas. Vamos a ir acabando xa nesta edición número 53. E no volume número 12 da Enciclopedia Musical dos anos 80, donde hoxe abrimos unha nova páxina, nos atopamos coa letra D e aquí estamos. Xa sabedes que tedes todos os programas no noso blog 80 vinilos con número 80vinilos.blogspot.com, que todos os programas tamén están no iVoox, si nos procurades como 80 vinilos por hora. E que, unha vez máis, foi un prazer estar con todas vós aquí poñendo música e ao tempo tamén relembrando e descubrindo cousas neste suceder alfabético de bandas e de artistas da música estatal dos anos 80. Despedimos o programa cunha nova peza de Décima Víctima, esta si xa en versión LP, vinilo, primeiro álbum, Décima Víctima, 1982, e esta peza que abría precisamente o traballo. La voz que me persigue. Na selección musical, comentarios e realización técnica, axudado como sempre por blogs como a sangreespañola.blogspot.com ou mesmo lafonoteca.net, estivo o pequeno monstruo. Gracias pola vosa atención e até o vindeiro programa. Até o vindeiro 80 vinilos por hora. 80 vinilos por hora. A música estatal dos 80 en Radio Filispín. Martes de 3 a 4 da tarde e xoves de 11 a 12 da noite. Oitenta vinilos por hora. Conduce Pequeno Monstro. Unha produzón imaxinaria divertimento.